Aşkın oldu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Aşkın oldu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip gönlüm bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Garip gönlüm bu sevdayı çeke geldi çeke gider çeke geldi çeke gider. Kahretti firak canıma, aşık oldum sultanıma. Kahretti firak canıma, aşık oldum sultanıma. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Taka geldi, taka gider. Topladım gülleri, düştüm yollara. Topladım gülleri, düştüm yollara. Yolum yine uzar patikalara. Yolum yine uzar patikalara. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Yoruldu yüreğim dert çeke çeke. Kurudu gözlerim yaş döke döke. Yolların üstüne gül eke eke. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Yolların üstüne gül eke eke. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. öyle özledim ki seni ey Resul. Bu yolun sonunda Medine vardır, hasreti gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul. Sen Mekke'de doğan yüce Resulsün, alemlere rahmet gönderilensin. Sana inananlar kurtuldu ebed. Merhameti sonsuz ey peygamberim. Sana inananlar kurtuldu ebed. Merhameti sonsuz ey peygamberim. Gül yüzlü peygamberim. Sevdalı ümmetin yoluna senin. Eşin yok benzerin cihanda senin. Merhameti sonsuz ey peygamberim. Çektin çile zulüm zalim kullardan. Üzdüler seni can can peygamberim. Üf bile demedin, sabır diledin. Merhameti sonsuz ey peygamberim. Üf bile demedin, sabır diledin. Merhameti sonsuz ey peygamberim. Gül yüzlü peygamberim. Sevdalı ümmetin yoluna senin. Eşin yok benzerin cihanda senin. Merhameti sonsuz ey peygamberim.